Czwartek, 16 dzień maja, Robert Grzędowski, dzień dobry, witamy w Trójce. Minęła godzina 6. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Lekarze wygrali walkę o życie premiera Słowacji. Po kilku operacjach stan Roberta Ficy jest stabilny. Polska, Europa i świat znalazły się znów na dramatycznym rozstaju dróg, powiedział po zamachach w Handlowej premier Donald Tusk. Słowa potępienia ataku i solidarności z premierem Słowacji przesłali szefowie unijnych instytucji NATO i prezydent Stanów Zjednoczonych. Życie premiera Słowacji nie jest już zagrożone. Robert Fico przeszedł kilka operacji po zamachu na jego życie. Szacujemy, że wysłuchanie potrwa około 11 godzin. Każda organizacja będzie miała 4 minuty na wystąpienie. Osoby indywidualne, czas trwania ich wystąpień to będą 2 minuty. Wejście na wysłuchanie będzie przez biuro przepustek. Tam też będą depozyty, wszystkie duże paczki, transparenty, plecaki. Będą przez Straż Marszałkowską odbierane i kierowane do pozostawienia w depozycie. Lekarze musieli walczyć z postrzałem jamy brzusznej i biodra. O tym, że życie słowackiego premiera nie jest już zagrożone, poinformował w mediach społecznościowych również jego zastępca Tomasz Taraba. Tymczasem trwa policyjne dochodzenie w sprawie zamachowca z Handlowej. Śledczy mieli już przesłuchać żonę napastnika. Trwają również czynności z udziałem samego Juraja C. Już wiadomo, że dokonał zamachu na premiera Ficę z powodów politycznych. Planował go od czasu wyborów prezydenckich, bo nie zgadza się z polityką obecnego rządu, który wspierał zwycięzcę tych wyborów. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. 71-letni Juraj C. zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji i prozy, informują słowackie media. W internecie pojawiło się nagranie z korytarza komendy policji, na którym napastnik oświadczył, że nie zgadza się z polityką obecnego rządu. Juraj C. był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich oraz Klubu Literackiego Tęcza. Działał z pobudek politycznych, a swój atak planował od miesiąca, powiedział minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok. Dodał, że w kierunku premiera padło 5 strzałów. Zrobimy wszystko, by wyjaśnić ten podły czyn. Pierwsze informacje, jakie mamy, mówią o jasnej motywacji politycznej oraz o tym, że decyzja zapadła krótko po wyborach prezydenckich. Sprawca został zatrzymany tuż po ataku. Miał mieć pozwolenie na broń. Szef MSW dodał, że w najbliższych dniach zostanie wzmocniona ochrona polityków, zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji, a także mediów. Zaapelował o uspokojenie nastrojów społecznych i porzucenie mowy nienawiści. Stoimy na progu wojny domowej, przestrzegł minister. Zamach na premiera Roberta Fice to atak na demokrację, powiedziała prezydentka Słowacji. Zuzana Czaputowa przyznała, że jest zszokowana tym, co się zdarzyło. Stała się rzecz, której wagi nie jesteśmy jeszcze w stanie sobie uświadomić ani pojąć. Fizyczny atak na szefa rządu jest przede wszystkim atakiem na człowieka, ale też atakiem na demokrację. Jakakolwiek przemoc jest nie do przyjęcia. Nienawistna retoryka, którą widzimy w społeczeństwie, prowadzi do nienawistnych czynów. Proszę, zatrzymajmy to. Słowacka prezydentka apelowała też, by nie wydawać pochopnych ocen na temat zamachu. Życzyła też premierowi szybkiego powrotu do zdrowia. Do szefa polskiego rządu Donalda Tuska informacja o zamachu na premiera Słowacji dotarła tuż przed spotkaniem z kombatantami drugiego korpusu polskiego, którzy walczyli pod Monte Cassino. Trudno mi zacząć to spotkanie bez tej refleksji po tym tragicznym zamachu na premiera Słowacji, żeby nie powiedzieć o tym kontekście, bo on najbardziej uzasadnia potrzebę pamięci o waszym wysiłku, o waszym bohaterstwie. Polska, Europa, świat znalazły się znowu na rozstaju dróg, tym dramatycznym. Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Roberta Fice, napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Ficą, jego rodziną i narodem Słowacji, napisał prezydent. Sprawa bezpieczeństwa polskich VIP-ów jest pod kontrolą, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał jednak, że w Europie jest większe zagrożenie bezpieczeństwa. To jest cały czas monitorowane, ale sytuacja jest podniesionego ryzyka we wszystkich państwach europejskich. Widzimy, jakie są emocje, widzimy, jak wiele działań jest hybrydowych podejmowanych w przestrzeni cyber, w tym wszystkim, co dotyka też rodzin polityków. Sam powiem, no też w wielu miejscach tego doświadczałem. Zamach na premiera Słowacji potępili przewodniczący unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO. Szefowa Komisji Europejskiej nazwała atak haniebnym. Nie ma miejsca w naszym społeczeństwie na akty przemocy, które podważają demokrację, nasze najcenniejsze wspólne dobro, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Nic nie może usprawiedliwić przemocy ani takich ataków. To z kolei komentarz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Po zaszokowaniu i przerażeniu napisał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Wszyscy życzyli premierowi Słowacji szybkiego powrotu do zdrowia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamach na premiera Słowacji potępił też prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zadeklarował wszelkie konieczne wsparcie dla władz tego kraju. Jill i ja modlimy się o jego szybki powrót do zdrowia. Myślami jesteśmy z jego rodziną i mieszkańcami Słowacji, napisał prezydent USA w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, jak czwartek ma wyglądać pogodowo. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, a na krańcach południowych kraju miejscami duże. I właśnie tam, a dokładniej w szczytowych partiach Sudetów i Karpat, po południu możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i miejscami na północy, około 21 stopni w centrum, do 24 na południu. Chłodniej nad morzem około stopni 16. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków południowo-wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i ta wartość powinna się utrzymywać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, witamy w Trójce w czwartkowy poranek. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Jesteśmy z Państwem do dziewiątej. Never. at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Zamach na premiera Słowacji Roberta Fice to rzecz jasna najważniejszy temat od wczorajszego popołudnia. Lekarzom udało się powstrzymać krytyczny krwotok, a premier Fico po operacji znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Takie informacje docierają ze Słowacji, ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy. I to jest, powiedzmy szczerze, w tej chwili najważniejsze. Ale o zamachu będziemy dziś na pewno w porannej audycji mówić więcej, bo może mieć poważne polityczne skutki, zresztą nie tylko na Słowacji. Zaczniemy więc od relacji naszego korespondenta. Później porozmawiamy także z Weroniką Gogolą, autorką książki UFO nad Bratysławą, która na co dzień w Bratysławie mieszka. Poza tym w audycji relacja z kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Wczoraj rozegrany był pierwszy etap. Akurat w Czechach, choć na Słowację także, i ten wyścig zawita przed finiszem w Polsce. Powiemy dziś także o kleszczach z Afryki, nowym gatunku, który pojawił się w Polsce, i o tym, że te kleszcze są zbierane. Do takiego zbierania i zgłaszania obecności tych kleszczy zachęcają naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły przed godziną 9:00. Nieco wcześniej, rzecz jasna, rozmowa polityczna Renaty Grochal. No a w miarę w Międzynarodowym Dniu Światła, bo taki dziś mamy, 16 maja, powiemy także o świetlnym zanieczyszczeniu i o tym, jak z nim radzą sobie, o ile chcą, polskie samorządy. Taki program dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Mamy 16 minut, 13 minut po 6:00. Płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Szybko na jak płonie las. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce, czyli muzyczne odkrycie ostatnich tygodni. Znakomity utwór córki Willa Smitha, Willow Smith. Mamy 21 minut po godzinie 6 i przenosimy się na Słowację. Premier tego kraju, Robert Fico, wczoraj został postrzelony przez Juraja C., 71-letniego pisarza. Do ataku doszło w niedużej miejscowości Handlowa. Rannego m.in. w brzuch Roberta Fico przewieziono szybko do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. No i wieści, choć zdawkowe wieści z późnego wieczora, mówią o udanym powstrzymaniu krwotoku. Na miejscu w Bańskiej Bystrzycy jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Dzień dobry, Piotrze. Powiedz proszę, czy mamy jakieś nowe poranne informacje o stanie zdrowia słowackiego premiera? Dzień dobry. Nie, i w tej sytuacji chyba to są dobre wiadomości. Przypomnijmy, że tuż przed północą wicepremier Słowacji Tomasz Taraba wysłał wiadomość, że operacja Roberta Fica po kilku godzinach się skończyła. Wiemy też, że stan premiera nie jest już krytyczny, lecz stabilny. Podobno premier Fico został wybudzony i jest świadomy tego, co się dzieje. Nie znamy zbyt wielu szczegółów medycznych. Do tej pory na informacje ze szpitala nałożone jest całkowite embargo. Tylko niektórzy politycy mają możliwość ich ujawniania. Nie rozmawialiśmy do tej pory z żadnym z lekarzy, z przedstawicielem dyrekcji. Wiadomo, że strzałów w handlowej było 5. Prawdopodobnie 2 lub 3 dosięgnęły słowackiego premiera. Kule trafiły w biodro i w jamę brzuszną. I to właśnie tam lekarze mieli największy problem. To tam skupiała się ich praca w czasie tej kilkugodzinnej operacji. Wiemy za to więcej o napastniku, 71-letni Juraj C. Używam takiej formy ze względu na uszanowanie prawa, choć trzeba powiedzieć, że większość mediów na Słowacji używa pełnego nazwiska. Otóż 71-letni Juraj C. był amatorskim pisarzem, przez kilka lat przewodniczącym klubu literatów w swoim mieście w Lewicach na południu Słowacji. Wiemy też oczywiście, że broń miał legalnie. Pracował on m.in. jako ochroniarz w centrach handlowych. Nie chcę się wypowiadać, jak było jego formie psychicznej, bo nie jestem do tego powołany, nie jestem lekarzem, psychiatrą. Wiemy jednak, że miał kilka lat temu kontakty z prorosyjską grupą paramilitarną Slovenski Bratstvo. W swoich wierszach często wyrażał swoją niechęć do Romów, a z drugiej strony niedawno miał podjąć próbę zebrania 10 tysięcy podpisów zakazujących pod taką petycją. Ta petycja miała zakazywać Słowakom używania jakiejkolwiek przemocy. Słowackie media ujawniły też nagranie z posterunku policji w handlowej, gdzie Juraj C. na tym nagraniu mówi, że nie podoba mu się polityka obecnych władz Słowacji, obecnej koalicji rządzącej, przewodzonej przez Roberta Fica, bo ta koalicja właśnie miesiąc temu, po wyborach prezydenckich, zapewniła sobie pełnię władzy w tym kraju i on wtedy podjął decyzję o tym zamachu. Potwierdzają się też informacje, że do zamachu właśnie polityka go zmotywowała. Wczoraj wieczorem policja przesłuchiwała również jego żonę. Na koniec jeszcze krótko o sytuacji na Słowacji. Generalnie jest spokojnie. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że policja będzie ochraniać budynki rządowe i urzędowe we wzmożony sposób. Będzie też więcej patroli policyjnych na ulicach. Zapowiedział wniosek o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Do 21 maja zawieszono pracę słowackiego parlamentu. Wczoraj wieczorem na konferencji prasowej w szpitalu, kiedy stan premiera jeszcze był krytyczny, szef resortu obrony Robert Kaliniak, to jest chyba największy, także chyba prywatnie przyjaciel w polityce premiera Roberta Fico, i szef resortu spraw wewnętrznych Matusz Usztok, oni apelowali o zaprzestanie walki politycznej, o zaprzestanie siania mowy nienawiści. Muszę jednak przyznać, że owszem, większość słowackich polityków jest zszokowana, ale nadal słychać agresywne głosy, oskarżenia i tak dalej. Myślę, że dyskusja o kulturze politycznej, o kulturze sporu w przestrzeni społecznej jeszcze czeka ten nieduży w końcu kraj. Wydaje mi się, że może to być ten wczorajszy zamach, może to być punkt zwrotny, bo to był pierwszy w historii kraju zamach na ważnego słowackiego polityka. Piotr Piętka z Bańskiej Bystrzycy, dziękujemy za relację. O tym, co się działo na Słowacji, będziemy jeszcze w porannej audycji oczywiście mówić, ale też tradycyjnie Państwa, słuchaczy Trójki, zapraszamy do kontaktu i dyskusji. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trojki@polskieradio.pl, to adres mailowy. Then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on a shoe and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a feel wrong, but she don't mean to be mean or hurt you on purpose, boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a

telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz i jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmurki, deszczem rzęsistym skończ, prognozą pogody, opady przez cały rok. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut pozostało do godziny 7. Przegląd prasy. Oczywiście najgłośniejszym tematem w prasie i na portalach jest dziś zamach na premiera Słowacji. W sieci łatwo znaleźć można filmiki z momentu zdarzenia. Widać na nich dokładnie chwilę, w której Juraj C. podszedł do Roberta Ficy i oddał 5 strzałów. No właśnie, 5 strzałów. Przyglądałem się tym nagraniom, no i coś mi w nich nie pasowało, więc poszukałem artykułów z wypowiedziami ekspertów, no właśnie na temat reakcji ochrony szefa słowackiego rządu. Dla Faktu wypowiedział się w tym temacie Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, szef ochrony i doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Żadna osoba, żaden zespół ochronny na świecie, jakiejkolwiek głowy państwa nie może dać 100% gwarancji na uniknięcie zamachu, ale może dać szansę na przeżycie, dowiezienie do szpitala, uratowanie. I tak było w tym przypadku. Tu pan Dziewulski odniósł się do działań ochrony premiera już po ataku, gdy sprawnie, rzeczywiście szybko zabrali go do limuzyny, a potem w ekspresowym tempie przetransportowali do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Ale skupmy się może na samym momencie oddania strzałów. O tym na portalu Polsat News w wypowiedzi Pawła Nawala Maleńczuka, byłego gromowca. Ze strony ochrony nie padł żaden strzał. To jest podstawowy błąd, skomentował były żołnierz Gromu. Może to zabrzmi brutalnie, ale tutaj reakcja ochrony nie tyle była spóźniona, ile niewłaściwa, podkreślił. I zaznaczył także, że ochraniana osoba ma do dyspozycji 2 podstawowe kordony, wewnętrzny, a więc to ci najbliżsi ochroniarze, którzy powinni w takiej sytuacji ochronić własnym ciałem, a drugi kordon zewnętrzny nie patrzy się, co robi pan premier, tylko patrzy, co robią ludzie i całe otoczenie. Ja byłem szkolony tak, że na widok broni dobywam własnej broni i reaguję, oddając precyzyjne strzały do osoby, która jest tym napastnikiem. Tutaj ze strony ochrony nie padł żaden strzał, to jest podstawowy błąd. Ten pan powinien być wyeliminowany po 2, maksymalnie 3 strzałach, wskazał Nawal. I tak sobie myślę, że zamachowiec to 71-letni mieszkaniec miasteczka Lewice. Co prawda wcześniej pracował jako ochroniarz w centrum handlowym, ale raczej mówimy o nim, że jest pisarzem amatorem. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich. Znaczy unieszkodliwienie szybsze przed oddaniem 3., 4., 5. strzału takiej osoby nie było możliwe. Wydaje się, że nie, i uwieszeni na jego ramionach ochroniarze słowackiego premiera chyba nie spisali się najlepiej w tej sytuacji, ale ocenę pozostawiam także Państwu i przypominam, w internecie nagrania z momentu tego zamachu znaleźć można bardzo łatwo. A nieco zagubione w przestrzeni medialnej, co zresztą zrozumiałe po wczorajszym zamachu na premiera Słowacji, są informacje o decyzji Rady Języka Polskiego, która ogłosiła wczoraj rewolucję, między innymi o nazwach mieszkańców miast, które będziemy pisać wielką literą, ale także innych ważnych zmianach. Rada Języka Polskiego uchwaliła zmiany zasad ortografii, które obowiązywać będą od, uwaga, 1 stycznia 2026 roku. Od tej daty na przykład nazwy mieszkańców miast powinniśmy pisać wielką literą, a nie małą jak dotychczas. W komunikacie Rady czytamy. Rada uznała, że wprowadzenie tych zmian dotyczących właśnie wyłącznie tak zwanych konwencjonalnych zasad pisowni przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, to ważne, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne, bo na przykład wymaga od piszącego zbyt drobiazgowej analizy znaczeniowej tekstu. To zaś powinno, zdaniem Rady Języka Polskiego, przyczynić się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz być może umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu. Ten komunikat zacytowany między innymi na portalu rp.pl. Czytamy tu także, że w załączniku do komunikatu wskazano aż 11 zmian. Powiedzmy o pierwszej. Pierwsza to wprowadzenie pisowni nazw mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi wielką, nie jak do tej pory małą literą, przy jednoczesnym dopuszczeniu alternatywnego zapisu, czyli małą lub wielką literą, nieoficjalnych nazw etnicznych. I tu nie będę wymieniał podanych przykładów. No, powiedzmy jeden, żeby Państwo wiedzieli, dlaczego po prostu głupio mi o tym mówić. Przykład to Żabojad. Myślę, że na analizę pełnych 11 zmian czasu dziś nie mamy, ale coś czuję, że do tematu w Trójce będziemy jeszcze wracać, no, choćby z powodu rozmachu propozycji Rady Języka Polskiego. Na profilu Instytutu Języka Polskiego UW w mediach społecznościowych skomentowano te propozycje takimi słowami. To chyba największa reforma ortografii w czasach powojennych. Trzeba się będzie uczyć wielu rzeczy od nowa. Także uczymy się. Czas na naukę mamy do stycznia 2026 roku. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Mercy, Kalifornia w trójce na 11 minut przed godziną siódmą. Być może poczuli się Państwo jak na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ja trochę się tak poczułem, ale teraz zabieramy Państwa do Czech. Za młodymi kolarzami uczestniczącymi w Orlen Wyścigu Narodów już pierwszy etap. Wczoraj ścigali się na trasie z Prościejowa do Bełzowa. Triumfował po udanej ucieczce Duńczyk Christian Ekholm. Polacy dojechali do mety, ci najlepsi Polacy, powiedzmy tak, w szerokiej czołówce. Dziś drugi etap, ale o szczegółach rywalizacji opowiedzą podążający za peletonem krok w krok Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Witamy serdecznie. Jeszcze w Czechach. Dwa dni ścigania właśnie tutaj. Później przenosimy się na jeden etap na Słowację, a później dwa ostatnie etapy, przypomnę, w Polsce. Ale wczoraj naprawdę tego ścigania już było bardzo dużo, choć o tym za chwilę, bo dzisiejszy etap ma być etapem królewskim, o czym mówi Czesław Lang. Bardzo krótki, bo jest 110 km i meta tak sztywno pod górę. No, wyścig się dopiero rozkręca, ale bardzo ciekawie się zapowiada. Dyrektor Orlen Wyścigu Narodów, Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, jedna chyba z najbardziej znanych postaci ostatnimi czasy polskiego sportu w ogóle, jakby nie było. To trzeba przyznać, że Czesław robi niesamowitą robotę wokół kolarstwa. Jeszcze w odniesieniu do wczorajszego wyścigu posłuchajmy, jak to wszystko wyglądało. Moim rozmówcą na starcie był Julian Kot. Mamy naszą taktykę, wolowo, żeby nie zdradzać na razie, na kogo będziemy jeździć na etapach i na kogo na generalkę. Ale mamy swój plan i będziemy go realizować. A wczoraj na trasie działo się bardzo wiele. Tutaj ucieczki i próby ucieczek od samego początku, aż wreszcie się udało, z czego bardzo zadowolony był dyrektor sportowy wyścigu Czesław Lang, bo mówił, że te pagórki naprawdę były wymagające. Nie zawsze tutaj ten peleton mógł jechać spokojnie, ale widać, że peleton cały jest bardzo mocny, zwarty i tak łatwo nie chciał odpuścić ucieczki. Dopiero zdeterminowany atak i Duńczyka, i Włocha, i Luksemburczyka udał się i dojechali do końca. To jest bardzo piękne. Myślę, że tutaj też no widać, jak inaczej się ścigają kolarze, jak nie są sterowani, jak się ścigają spontanicznie, a inaczej jak gdzieś tam cały czas są kierowani przez kogoś. Także naprawdę przepiękne ściganie. Wodnar trąbi. Kto to trąbił? Maciek. Maciek Wodnar i mamy zwycięzcę. Ekholm, Duńczyk. No brawo. Polacy aktywni, chociaż nie było łatwo, bo ten peleton porwany. Wiatr, podjazdy, zjazdy karkołomne, więc wymagające ściganie. No i znowu na mecie spotkaliśmy Juliana Kota, zasapanego, zmęczonego, ale mam wrażenie z dużą satysfakcją na twarzy. Trasa bardzo selektywna, cały czas góra-dół, więc było się gdzie ścigać. Polacy pilnowali wczoraj sytuacji, chociaż nie udało się zabrać z tą ucieczką, więc chcieli dojechać jak najbliżej tego, który wygrał. No i najlepszym z Polaków był Mateusz Gajdulewicz, który zajął 18 miejsce. Na pewno z tyłu głowy ta czołowa dziesiątka jest. Zobaczymy, czy się uda. Ostatnio na Rondę Lizard pokazałem, że albo sam siebie upewniłem, że naprawdę noga jest i potrafię jeździć w górach, także jeżeli nie będę miał żadnego słabszego dnia, na pewno będę o niej myślał, a etapy przy okazji, no zobaczymy, jak wyścig się rozegra. Jeżeli nie będę tracił, no to będę o tą generalkę starał się walczyć. Jeżeli jakiegoś dnia zdarzy się słabszy dzień, czy wiadomo, jak to bywa, defekt, czy coś odpukać oczywiście, to wtedy zacznę myśleć o etapach. Trzeba spoglądać na ten peleton i zapamiętywać nazwiska, a to dlatego, że te nazwiska już niebawem będą się pojawiać na trasach Tour de France, Giro d'Italia, czy Vuelta a España. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Jak słyszeliśmy, piękno Orlen Wyścigu Narodów to między innymi fakt, że ci młodzi kolarze nie są w stałym kontakcie z dyrektorami zespołów, tak jak to ma miejsce w zawodowym peletonie, w największych wyścigach. Można więc chyba oczekiwać nieoczekiwanego i to do niedzieli, bo do niedzieli wyścig pod patronatem Polskiego Radia będzie trwał. O sporcie więcej w trójce już kilka minut po siódmej, a do siódmej zostało minut sześć. You said